przed nieznanym. Niech to będzie słychać. Rap gra do szerszego grona. Słychać nas, elo. Słychać pokolenia głos, nas nie dotyka niemoc, żadna przemoc. My mamy swój dar z niebios. Wiadomo, że nie jesteśmy nieomylni, ale z nim raźnie nie czujemy się bezsilni. Niejednemu w głowie jeszcze dobrze zamiesza rap, który na co dzień mnie wskrzesza. Przecieram oczy w głowie, przebitki z mojej podświadomości i już znowu powrót do rzeczywistości, gdzie czas przyspiesza, życie nabiera tempa. Mój byt nie nasępa, bardziej na łapę kocią. Tu łapię swego wkręta w niego, kręcony jak korkocią. Z tym je na rękę, zanim się obejrzę, już z ziomkiem pędzę. Czym prędzej położyć ręce na MPC, samowystarczalni wreszcie. Choć nie jestem jakiś spece na rejonach, tak sobie siedzę, rymy klecę, tworzę, nie gniję. O każdej porze dnia i nocy, póki żyję, nie przestaję myśleć, swoje wdrożę. Od siebie coś dołożę przez to, od słów jak od kłębów dymu w gęsto. Tak bywa często. Czego byśmy nie robili, zawsze z nami jest związany. To nasz wspólny rap, który razem nagrywamy z prawdą zgodnie. Konsekwentnie co do dążeń, byle tylko mówić mądrze i rozsądnie. Z pełną odpowiedzialnością, będąc wierny tym wartościom, które łączą. Przecież dzielić nie powinny. Pytasz to, co to robi. Żeby przekazywać innym. Każdy z nas tym się odnalazł, właśnie dla nas. Ten rap jest jak znalazł. Jedni go kochają, innym za skórę salazł. Zrzuca balast, jakim jest maraz. Każdy z nas tym się odnalazł, właśnie dla nas. Ten rap jest jak znalazł. Jedni go kochają, innym za skórę salazł. Kawałek po kawałku, nie wszystko naraz. Niech to będzie słychać. Rap gra do szerszego grona. To życia styl, my nim przyszokęci. Wokół rapu to wszystko się kręci. Nim pochłonięci aż do granic, w sobie zawzięci, bo nie ma czego za nic. Dla mnie RAP albo NIC, studio drugim domem, faktem stało się to, o czym mogłem kiedyś tylko marzyć. Teraz mogę doskonalić styl i brzmienie. Razem ze mną, ale najbliższe otoczenie. Z nimi od lat tą samą drogą gardzą, z tą całą modą. Tak jak kiedyś zaczynałem, na nikogo się nie oglądałem. Tak zostało po dziś dzień, chociaż wiem, że po blasku też przychodzi cień. Na tą chwilę to życie dany strumień, odzew naszej publiki. Tyle samo we mnie wiary, co samokrytyki. Byle bez zahamowań, rap jak znalazł, bez prostowań. Każdy z nas tym się odnalazł, właśnie dla nas. Ten rap jest jak znalazł. Jedni go kochają, innym za skórę zalazł. Zrzuca balast, jakim jest marazm. Każdy z nas tym się odnalazł, właśnie dla nas. Ten rap jest jak znalazł. Jedni go kochają, innym za skórę zalazł. Kawałek po kawałku, nie wszystko naraz. Czego byśmy nie robili, wszystko przekłada się na to. To nasz wspólny rap, nie kończący się maraton. Żaden nie amator, starzy wyjadacze. Raczej Pero Wigor wraz z Łyskaczem. Prawie od zawsze to wszystko nasze. Wspólny dobytek, z płyty na płytę. Zawsze przemyślane słowa, podbite bite. Spojrzenie jednolite, chociaż różne trzy osoby. Jak różne trzy gałęzie, jednego drzewa morwy. Elomencie, w tym momencie przekazujemy owoc nowy prosto w wasze ręce.